بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. Geçen hafta özellikle namazla ilgili zikirler, yani teşehhütte selamdan önce ve selamdan sonraki dua ve zikirlerden bahsettik. Onların yerlerine işaret ettik. Özellikle iki kitaptan, Hüsnül Müslüm'den ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Namaz Kılma Şekli adlı kitabından işaret ettik. İsteyeniniz oraya müracaat edebilir, detaylı olan zikir ve dualara. Bu hafta yine değişik konularda aynı usulde, aynı uslupta zikir ve dualara devam ediyoruz. Bu kitap inşallah bitene kadar bu duaların devamı gelecek. Onların önemine işaret edeceğiz. Yaklaşık bir 4 hafta kadar daha devam eder. Ondan sonra başka bir konuya geçeceğiz Allah nasip ederse. Bu haftaki ilk konumuz istihare zikri ve duası. İstihare zikri ve duası. Buhari'de Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki, Cabir radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam bize işlerimizin tamamında, yani her işimizde istihare yapmayı Kur'an'dan bir sureyi öğretir gibi öğretti diyor. Yani bir insan bir hususta kararsız kaldığı zaman, sıkıntıya düştüğü zaman istihare yapacak. İstihare hayır talebi demek. Hayır kelimesinden türer. İstihare hayrı istemek demek asıl manası. Öbür taraftan da Allah Azze ve Celle ile istişare demek. İstişare. İnsan bir Rabbisiyle istişare eder, bir de kardeşiyle İstişare eder, yani arkadaşıyla, ilim sahipleriyle, görüş sahipleriyle istişare eder, alimlerle istişare eder. Yahut da herhangi bir konuda, dünyalık bir konuda kendisinden daha iyi bilen kimselere danışır. O yüzden istişarede her zaman hayır var. Mesela bu hususta Katade radıyallahu anh diyor ki, Allah'ın vecihini isteyerek istişare eden bir topluluk mutlaka işleri hususunda rüşte ererler. Yani hidayet bulurlar. Doğru yolu bulabilirler, isabet edebilirler diyor. Şeyh Hüsam İbni Tevmiye ise rahmetullahi aleyh, istişare eden pişman olmaz diyor. İstişare eden yaratıcıyla yani Allah Azze ve Celle ile istişare eden ve mahluk ile, insanlarla istişare eden pişman olmaz. Önce Rabbisiyle istişare edecek, sonra da ilim sahibi olan, bilgi sahibi olan kardeşleriyle, görüş sahibi olan kardeşleriyle istişare edecek. O zaman işinde sabit olur. Bu hususta Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde ve şavirhum fil amr. İşler hususunda onlarla istişare et diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben. Yani sahabelerle istişare. Etmiş midir Aleyhisselatü Vesselam? Evet etmiş. Mesela Bedir'de esirler hususunda Aleyhisselatü Vesselam sahabelerle istişare etmiş. Onlarla görüş alışverişinde bulunmuş. Ve şavirifun fil emr fe izâ azemte fe tevekkal alallah. Onlarla istişare et. Bir işe de kesin karar verdiğin zaman Allah'a tevekkül et. Demek ki önce istişare edilecek bir hususta. Eğer kararsızlık söz konusuysa, seçememe söz konusuysa elbette ki önce Allah Azze ve Celle'ye müracaat edilecek. Ondan hayır talebinde bulunacak. Tıpkı Cabir radıyallahu anh ifade ettiği gibi. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bize her işte istihareyi Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretir. Yani Kur'an'dan bir surenin öğretilmesi ne demek? O dönemde daha farklıydı Kur'an'dan bir surenin öğretilmesi. Çünkü o dönemin insanları, sahabiler radıyallahu anhum ve erdahum, Allah onlardan razı olsun ve onları hoşnut etsin, gelecek nesillere aktaracaklardı Kur'an'ın surelerini, ayetlerini. O dönemde ezberlemek bizim ezberlememiz gibi değil. Yani nasıl Kur'an'ı ezberlemek, sureleri ezberlemek o dönemde çok önemli ise, işte aynen o sureleri ezberletir gibi Aleyhisselatü Vesselam hayır duasını da, hayır talebi duasını da, istihare duasını da ezberletiyor. Bu duanın önemine binaen. Ondan sonra eğer istihare ettin, istişare et. Neticede bir işe karar verdiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. İzâ azem tefe tefekkal Allah'ta. Karar verdiğin zaman artık işi yani sonucu Allah-u Teala'ya göre. Ona tevekkül et, ona dayan. Eğer neticede bir sıkıntı olursa, yani olumsuz bir durum gelişirse Allah'a havale ettiğin için ona sabredersin. Olumlu bir iş gerçekleşirse istediğin şekilde Allah Azze ve Celle sana lütfetmiştir. Bunun neticesinde de Allah'a şükrederiz. Müminin her işi hayırlıdır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ona bir kötülük isabet ettiği zaman sabreder, hayır elde eder, sevap eder. Ve bir iyilik isabet ettiği zaman da şükreder diyor. Bu baktan. Peki Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği dua ne? Ona gelelim. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizden birisi bir işe meylettiği zaman iki rekat namaz kılsın. Farzın dışında, farz namazın haricinde, yani müstakillen bir iki rekat nafile namaz kılsın. Sonra desin ki Allahümme inni estahiruke bi'ilmike. Ey Allah'ım, senin ilminle senden hayır talep ediyorum. Ve estagdiruke bi'kudretike. Senin güç ve kudretinle güç yetirmeyi istiyorum. Ve es'elüke min fadlikel azim, ve azim olan, yüce olan lütfundan diliyorum, istiyorum. Fe inneke takdir ve la akdir. Sen güç yetirirsin, ben güç yetiremem. Ve ta'lemu ve la a'lem. Sen bilirsin, ben bilemem. Ve ente allamul guyub. Sen gaybde olanları, bilinmeyen her şeyi en iyi bilicisin. Allamul guyub. Allahümme in kunte ta'lemu enne hâzel emr. Ey Allah'ım, bu iş benim hakkımda hayır ise. Ondan sonra araya bunu dua kitaplarında, fıkıh kitaplarında bulabilir. Araya hangi iş hususunda istihare talebinde bulunuyorsa onu zikredecek. Yani diyecek ki evliliğim, misal. Bu evlilik benim için hayırlıyız. Yahut şu ticaret işi yapmam, şu işe girmem vesaire. Hayırlıysa, senin katında hayır olduğunu biliyorsan, hayrun li fi dini ve maaşi ve akibeti emri, dinim, yaşantım ve işimin sonucu, akibeti hususunda hayır diye yani biliyorsan senin katında böyleyse, fakdirhu li ve yessir li, onu bana nasip et, takdir et ve bana kolaylaştır. ثُمَّ بَارِكْ لِي فِي Sonra onda, o hususta, o işimde bana evlilik veya herhangi bir iş veya herhangi bir imtihan vesaire. O hususta benim hakkımda o hususu, o meseleyi bereketlendir mübarek. Ve en kunte ta'lemu enne hazel amr şerrun li, eğer bu iş benim hakkımda şerli ise, yani benim başıma geldiği zaman, ben bu işin içine girdiğim zaman şerli ise, fi dini ve maaşi ve akıbeti emri, dinim, yaşantım ve işlerimin akıbeti açısından şerli ise, fasrifhu anni, benden onu uzaklaştır. Benden onu uzaklaştır. Vasrifni anhu, benden onu benden uzaklaştır. Tekitli bir ifadeyle geliyor. Vaktir liyel hayır ve hayri bana takdir et. Haythu kana. Thumma raddini bihi. Yani nerede olursa olsun bana hayrı nasip et. Sonra da ona razı olmayız. Yani hayır eğer bana zor geliyorsa, bakın dikkat edin. Hayır zor ise, ben kaldıramayacaksam ona razı olmayı nasip et. Bazen insan bilemez. Neyin hayır, neyin şer olduğunu bile. O yüzden Allah Azze ve Celle kutube aleykum liqtal. Ve en tekrahu şey'en ve huve hayrullakum. Ve en tuhibbu şey'en ve huve şerrullakum. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Bir şeyi kerih görmeniz sizin için hayırlı olabilir. Yani hoşlanmamanız sizin için hayırlı olabilir. Hoşlanmanız da sizin için şerli olabilir. Vallahu alim ve entum la talim. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bu baktan bize zor gelen, sıkıntı gelen bir hayır varsa ona da razı olmayı nasip et diye dua ediyor. Bu dua iki rekat namazın akabinde edilebilecek bir dua. Bunu secde esnasındaki, ikinci rekatın secdesinde söylemek Allah alem daha uygun, çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kulun Rabbisine en yakın olduğu an secde anıdır diyor. Bilmeyen bir insan, ezbere bilmiyorsa namazını bitirir, namazından sonra bunu şeyden, dua kitabından okuyarak ve istediği, hayır istediği işi de zikrederek bu ibadeti, bu duayı gerçekleştirir. Neticede de kalbine bu duadan sonra, bu istihareden ve istişareden, Allah Azze ve Celle ile istişareden sonra kalbi nereye meylediyorsa o işi yapar. Yoksa yatıp uyuma, mavi, kırmızı, yeşil renkler görme veya bir takım alametler bekleme, olağanüstü şeyler olmasını bekleme, yok böyle bir şey. Ancak bu istişareyi yapmadan önce kalbi bir takım şeylere meyletmişse ona dikkate almaz. İki iş arasında mesela yapma ve yapmama hususunda bir şeye meyletmişse onu dikkate almaz. Bu istihareyi ve istişareyi yaptıktan sonra kalbi neye meylederse onu yapar. Onu yerine getirir. İşte buna istihare, hayır talebi duası, zikri diyoruz. Bu konuda sormak istediğiniz varsa buyurun. Başka bir konuya geçeceğim. İstihare ile ilgili. Üzüntü, keder ve sıkıntı anında yapılacak zikir. Yine Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste İbn Abbas radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatü vesselam oraya geçmeden bu istihare duasının Hüsnül Müslim'deki numarası 74. Onu da bilmiş olun. Ayrıca bu hadis başta da söylediğim gibi Bukhari'de geçiyor. Yine Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste İbn Abbas'tan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzüntü, keder anında şöyle derdi. La ilahe illallahul azimul halim, la ilahe illallahü rabbul arşil azim, la ilahe illa rabbus semavatü vel ard ve rabbul arşil kerim. Yani bir sıkıntı, üzüntü olduğu anda böyle diyor. Ey la ilahe illallahul azimul halim, halim olan, yani yumuşak demek halim. Azim olan, Allah'tan başka ilah yoktur. Azim Rabbin, büyük Rabbin, şey büyük arşın Rabbi, Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Kerim arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Veya Tirmizi'de rivayet edilen bir hadiste Enes radıyallahu anh'tan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir iş şiddetlendiği zaman, yani sıkıntılandığı zaman ya hay یا قیوم به رحمت که تغیثو، یا حی یا قیوم، ای حی دیری و قیوم olan ayakta olan Allah'ım bir rahmeti ki senin rahmetini istiyorum ve ettegîtu senden yardım diliyorum, imdat çağrısında bulunuyorum. Bu hadiste Tirmizi'de 3524 numaralı hadis. Bu çok basittir. Mesela bir insan sıkıntılandığı zaman ya hay ya kayyum bir rahmeti ki ettegîtu der ve inşallah sıkıntısı kendisinden giderilir. Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadiste Ebi Bekara radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor hadis. Ebi Bekara. Resulullah aleyhissalatü vesselam sıkıntı anında Allahümme rahmeteke ercu fe la tekilni ila nefsi tarfat ayni. Ey Allah'ım senin rahmetini umuyorum. Beni kendi nefsime göz açıp kapayıncaya kadar bırakma. Ve eslehli şe'ni kullahu. Ve işimin tamamını ıslah eyle. Düzel. La ilahe illa ente. Senden başka ilah yoktur. Bu da çok önemli bir dua. Ya hay ya kayyum bir rahmetike ettegîtu şeklinde de var bunun başında bir ifade. Hüsnü Müslim'den bulabilirsiniz. Bu hadisin Hüsnü Müslim'deki numarası 123. Fela tekilni ila nefsi tarfata ayni. Beni nefsime göz açıp kapayıncaya kadar bırakma. Yani nefsin ne kadar insana kötülük ilham ettiğini, fısıldadığını düşünün. Ve nitekim Yusuf suresinde innen nefse le emmâretin bissû. Nefis insana kötülüğü emreder. İlla ma rahime rabbi. Ancak Rabbimin rahmet etip de koruduğu demek yani. Rahmet ettiği nefis müstesna. Ancak nefis kötülüğü emreder. Onun için Allah Azze ve Celle bize kendi nefislerimize göz açıp kapayıncaya kadar dahi bırakmaz. Amin. Ama bununla beraber bu duanın mutlaka yapılması gerekiyor. Ey Allah'ım bizi kendi nefsimize göz açıp kapayıncaya miktarınca dahi bırakma şeklinde. Tirmizi'de yine rivayet edilen Ebi Vakkas, Said İbni Vakkas radıyallahu anh bir hadisinde aleyhissalatü vesselam Nun sahibi yani Yunus aleyhisselamın duasını zikrediyor. Balığın karnında dedi ki diyor La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalim. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Ben zalimlerden oldum. Bu da aleyhissalatü vesselam bir adam bir Müslüman bu duayla dua etsin ki ona mutlaka icabet edilir. Ona mutlaka icabet edilir. Yine sıkıntı anında Yunus aleyhisselam biliyorsunuz kavminden uzaklaşıyor, gemiye biniyor, sonra geminin içerisinde kura çekiyor oradaki gemi içerisindeki insanlarla. Yani kime kura çıkmazsa o veyahut da denize atılma hususunda kime kura çıkarsa o denize atılacak, diğerleri gemide kalacak şeklinde. Bu ayetler, bu husustaki kıssa Saffat suresinde anlatılır. Oradan bakabilirsiniz. Nitekim Yunus aleyhisselamı kura çıkıyor. O denize atılıyor. Denize atılınca da balık onu karnına alıyor. Yani yutuyor. Ondan sonra da Yunus aleyhisselam orada diyor ki La ilahe illa ente subhaneke innin kuntu minez zalimi. Eğer o tesbih edenlerden olmasaydı diyor ayetin devamında lelebite fi badnihi ila yemi badni. Ta ki diriliş gününe kadar onun karnında kalacak dedi. Bunu zikrettiği için ki o an Yunus aleyhisselam çok büyük bir sıkıntı, çok büyük bir dert içerisinde bu duayla kurtuluyor. Bu tesbih ile o sıkıntıdan kurtuluyor. Demek ki aleyhissalatü vesselam da ona işareten kim bu duayı yaparsa kardeşimin bu duasını diyor Yunus aleyhisselama işareten onun mutlaka sıkıntısı giderildi, duasına icabet edilir diyor. Yine İmam Ahmed'in Müsned'inde rivayet edilen bir hadiste Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'dan bir kula bir sıkıntı ve üzüntü isabet ettiği zaman Allahümme inni abduke ibni abdike ibni emetiken nasiyeti biyedike. Ey Allah'ım ben senin kulunum. Ben senin kadın ve erkek kulunun oğluyum veya kızıyım. Benim perçemim, alnım senin elindedir. Madin fiyye hukmuk. ve hükmün benim hakkımda geçmiştir. Adlum fiyye vada'yuk. Hükmettiğin şey hususunda, benim hakkımda hükmettiğin şey hususunda sen adil. Es'elüke bi kulli ismin huvelek. Sana ait tüm isimlerle istiyorum. Sana ait tüm isimlerle senden istiyorum. Semmeyte bihi nefseke evven zeltehu fi kitabike. Yani senin kendi isimlendirdiğin yahut da kitabında, Kur'an'ında isimlendirdiğin tüm isimlerle. Ev allemtehu ahaden min halk yahut da mahlukatından herhangi birine öğrettiğin isimlerle. Ev iste'terte bihi fi ilmil gayb yahut da gayb ilminde kendine sakladığın, kendine ait isimlerle senden istiyorum. O yüzden diyoruz ki Esma-ül Hüsna 99'da kayıtlı değil. Allah Azze ve Celle mahlukatından birilerine öğretmişti. Kitabında indirmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bildirmiştir bazılarını. Bazılarını da Allah Azze ve Celle kendi indinde saklamıştır. O yüzden iste'serte bihi ilmil gayb yani gayb ilminde kendine sakladığın ne kadar isim varsa onlarla senden istiyorum şeklinde dua ediyor. En tec'alel Kur'ane rabi'a kalbi. Kur'an'ı kalbimin baharı yapmasını, baharı yapmanı istiyorum. Ve nura basari, gözümün nuru yapmanı istiyorum. Ve celâ-i hüzni ve üzüntümün giderilmesini, cilası yapmanı istiyorum. Ve zahâbe hemmi ve kederimin, sıkıntımın gitmesini istiyorum şeklinde dua ediyor aleyhissalâtu vesselâm. Bu duada yine Hüsnü Müslim'de 120 nolu dua bir insanın başına bir sıkıntı geldiği zaman illa ezberlemesi gerekmiyor. En azından o Hüsnü Müslim'ler her zaman cepte bulunur. Böyle bir sıkıntı, musibet, bela esnasında bu ve benzeri dualar yapılabilir. Onların zaten hepsinin birer başlığı vardır. Oradan başlıktan veya fihristen bulabilirsin. Özellikle Kur'an hususunda hassas davrananlar için bu şey dua çok önemli. En tec'ale Kur'ane rabi kalbi. Kur'an'ı kalbimin baharı yapmanı istiyorum. Kur'an'a karşı özentisi olanlar, her Müslümanın özentisi olması gerekiyor da ayrıca onunla haşir nesil olmak isteyenler bu duayı çok yapsınlar. Bu arada bu üzüntü, sıkıntı ve şu an gelecek rızık talebiyle ilgili onu da söylüyorum, ondan sonra ifade edeyim ne demek istediğimi. Rızkın talebi ve sıkıntıların, ezaların gitmesi hususunda Allah Azze ve Celle kitabında Nuh Aleyhisselam'dan haber vererek diyor ki فَقُلْتُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Rabbinize istiğfar edin. Muhakkak o çok bağışlayıcıdır. Yürsiliz seme aleyküm midrara ve sizin üzerinize bol yağmurlar gönder. Midrar kelimesi ismi faildir. Mübarekali ismi fail sırasıdır. Bol yağmur manasına gelir. Ve imditkum li envalim ve beni ve sizi mallar ve oğullarla desteklesin. Ve yecellekum cennatı ve yecellekum enhara. Sizin için bahçeler ve pınarlar var etsin diyor. Burada denmek istenen, istinbat edilen bir insan rızık istiyor veya rızkının artmasını istiyor veya sıkıntısının gitmesini istiyorsa bol istiğfar yapacak. Bol bol istiğfar yapacak. Aynı şekilde Hud Aleyhisselam da kavmine söylüyor bunu. Ve ya kavm istagfiru rabbekum. Ey kavmim Rabbinizle istiğfar edin. Ve ya kavm istagfiru rabbekum. Ve yezidikum kuvvetekum ve yursulü sema aleykum midrar. Sizin kuvvetinizi artırsın ve size semadan yağmur indirsin. Yani biz rızık talebinde bulunacağımız zaman bol bol istiğfar edeceğiz. Bununla beraber halk arasında dolaşan 4444 adet duayı tefriciyenin aslı yok. Ve Kur'an'a ve sahih sünnete muhalif bir dua. Bununla ilgili yazı size daha önce söz vermiştim. Ancak bugüne kısmet oldu. Bununla ilgili bir alimin yazısını tercüme etmiştim ben. Yıllardır bu bilgisayarda ellerimizde dolaşıyor. Bundan inşallah istifade edersiniz. Bunun olmadığını anlatılıyor burada. Bununla beraber üzüntü ve sıkıntı anında yapılacak dualardan birkaçı, burada zikrettiğim duaların birkaçı da doğru olan, sahih olan, yapılması gerekenleri de alta eklemiş durumdayız. Bundan istifade edersin. Özellikle bu hususta kadınlar çok zayıf. Kadınlar böyle bir borç, harç, ondan sonra işten çıkma, şu gibi durumlar oldu mu hemen başlıyorlar, birbirlerine dağıtıyorlar. 4444 defa şu dua okunacak. Birilerine okutuyorlar. Sipariş veriyorlar vesaire. Bunun hiçbir aslı yok. Bunu götürün, okuyun, kadınlarınıza verin. Böyle bir şey şey yapmasınlar, tevessül etmesinler. Zaten bir bacımız vesile olmuştu bu şeyin hazırlanmasına. Ondan da talep edilmiş böyle bir şey. O da bize müracaat etti. Biz de onun neticesinde böyle bir şeyi bir alimin kitabından tercüme ettik. İnşallah istifade edersiniz. Demek ki biz rızık talebi yapacağımız zaman rızkımızın artmasını istiyorsak bol bol istifade edeceğiz. Buna başka ayetler de delalet eder. Allah Azze ve Celle وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Her kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu yaratır. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ. Hesap etmediği yerden onu rızıklandırır. Takva, daha önce de zikrettiğim gibi takva, birçok şeyde takva olur. Allah'tan sakınma, istiğfarla olur. Özellikle rızık talebinde. Oruçla olur. Nafile namazlarla olur. Sadaka ile olur. İlahi. Düşmanla karşılaşma esnasında ve bir sultandan, bir amirden yahut da zorba bir kimseden korkma esnasında ne denir? Bu hususta Ebu Davud ve Nesai'nin rivayet ettiği bir hadiste Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Aleyhissalatü vesselam bir kavimden korktuğu zaman Allahümme inna neca'aluka fî nuhurihim ve ne'uzbike min şururihim. Ey Allah'ım, onların boğazlarının koparılmasını senden isteriz. Yani onların boğazlarını kopar ya da onların bazen koparılması hususunda bize yardımcı ol ve ne uzubike min şururihim, onların yani o kavmin şerrinden de sana sığınırız diye dua ediyor. Özellikle bu düşmanla karşılaşma esnasında. Buna bir ayet de delalet ediyor. Ya eyyühellezine aminu اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَثْبُتُ اللّٰهَ وَذْكُرُ اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ey iman edenler, bir grupla karşılaştığınız zaman sebat edin, sabırlı olun. Allah'ı çokça an. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Umulur ki kurtuluş erer. Birisinden korkulduğu zaman, bir zorba bir kimseden, zalim bir kimseden, demek ki Allah Azze ve Celle çok zikredilecek. Veya bir başka dua yine sahih olarak gelen Ebu Davud'da, Tirmizi'de gelen bir hadisin içeriğinde duada Allahümme ente adudi. Ey Allah'ım, sen benim destekçimsin. Ve ente nasiri, sen benim yardımcımsın. Ve bike uqatilu, ve ben seninle savaşırım şeklinde dua ediliyor. Buhari'de rivayet edilen bir hadiste, İbn Abbas'tan gelen bir hadiste İbrahim Aleyhisselam'ı hatırlayın, ateşe atıldığı esnada Cibril Aleyhisselam geliyor, bir isteğin var mı? O da ne diyor ona? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Herkese Müslümanlar şeyde Uhud'da müşrik topluluk, müşriklerin ordusu Mekke'ye doğru yöneliyor. Ondan sonra onlara bir haber gidiyor. Bunu geçen sene tefsirde, Ali İmran tefsirinde anlatmıştım. Ali İmran suresinin tefsirinde, detayına girmeyeceğim. Müşrikler şeyden çekilince Medine'den Mekke'ye doğru yol alıyorlar. Sonra onlara bir haberci geliyor. Onun neticesinde de tekrar şeye, Medine'ye dönüp Müslümanların kökünü kazımak istiyorlar. Kökünü kazımak istiyorlar. Bu arada o haberci geliyor şeyde, Aleyhisselatü Vesselam'a ve sahabelere de aynı haber. Müşrikler geliyor, işte size karşı niyetleri bu. Sizi ortadan kaldıracaklar diye. Onlar da korkmuyorlar, bu duayı yapıyorlar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil duasını yapıyorlar. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyor. Bunun neticesinde de gerçekten Allah onlara yeterli geliyor. O müşriklerin kalbine korku salıyor. Onlar gelemiyorlar Medine'ye doğru. Mekke'ye dönüp gidiyorlar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Yani bir topluluktan veya bir insan grubundan korkulduğu zaman hasbunallahu ve ni'mel vekil duasını yapıyoruz. Şeytanın def edilip kovulması, atılması hususundaki zikirler. Bunları daha önce de zaman zaman zikretmiştik. Toplu olarak bir daha zikredelim. Tam 10 tane şey yapılabilir. Birincisi, madde olarak özellikle ben maddelendirdim. Birincisi, daha önce de söylediğimiz gibi ayet-el kürsünün okunması. Özellikle yatak. Yatarken ayet-el kürsü okunduğu zaman Allah Azze ve Celle o kula bir bekçi, muhafız görevlendirir ve sabaha kadar onu muhafaza eder. İki, bu birincisi. İki, Amener Resulü okuyan bir kimseye o gece yeterli olunur. Yani o kimse muhafaza edilir. Üç, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadiri. Okuyan kimse sabah namazından sonra ve akşam namazından sonra o kimseye de bir şey ilişmez. Yani şeytandan o kimseye karşı bir korunak verilir. Üç, وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَعُوذُبِكَ رَبِّ اَيْ يَحْدُرُونَ. Bu da Mü'minin suresinde 97 ve 98. ayetler okunur. Bununla insan korun. De ki ey Rabbim, şeytanın dürtmelerinden sana sığınırım ve şeytanların başıma üşüşmesinden sana sığınırım şeklinde. Dört, اَعُوذُبِاللّٰهِ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ min hemzihi ve nefkihi ve nefkihi. Bunu aynı zamanda biz hem Kur'an okurken hem de namazda şeyden sonra, Sübhaneke'den sonra Fatiha'ya başlarken bu duayı yaparız. Bu istiazeyi yaparız. Ney? Euzu billahi s-semi'u l-alim minneşşeytanirracim min hemzihi ve nefkihi ve nefkihi. Semî ve alim olan, işiten ve bilen Allah'a sığınırım. Neyden? Taşlanmış, kovulmuş şeytandan. Ve onun min hemzihi, dürtmesinden, öldürmesinden, yani maneviyatı tamamen öldürmesinden. Ve nefhihi, kibirinden veya üflemesinden. Hakeza ve nefhihi, yine onun üflemesinden, yani şer şeyler ilham edip üflemesinden sana sığınırım şeklinde böyle bir duayla şeytan tard edildi. 5 ve emma yenzaganneke mineşşeytani nezgum festaiz billah. Eğer şeytandan bir dürtme sana geldiği zaman festaiz billah, Allah'a sığın. Yani euzu billahi mineşşeytanirracim de. Yani özellikle bu öfke anında ve benzeri şeylerde şeytanın dürtmesi, kötülüğü emrettiği hallerde Euzubillahi mineşşeytanirracim der insan, gadabını söndürür, kötülüğü kendisinden giderir, şeytanı def eder. 6. Ezan okur. Daha önce de zikrettiğimiz gibi ezan okuyarak şeytanı tard eder, kovar. 7. Sahih Müslim'de rivayet edilen Osman bin Ebi As radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor, bu Osman radıyallahu anh, şeytan diyor benimle namazımın arasına giriyor ve kıraatımı karıştırmama, okuma olayını, yani kıyamda okuma hususunda bana karışıklık veriyor. Kıraatımda karıştırmama sebep oluyor. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki o hınzip adındaki bir şeytandır. Demek ki şeytanlar farklı farklı. Yani nezle melekler farklı farklı. Bir sürü melekler varsa, rahmet melekleri, kiramen katibin melekleri, muhafaza melekleri insan için ve vahiy getiren melek, büyük melekler artık girmiyor. Nasıl melekler farklı farklıysa hakikaten şeytanlar da farklı. Onların her birisi için bir korunma gerekiyor. Bu şeytanın adı da bir hınzıpmış. Hınzıp adında bir şeytandır. Bunu hissettiğin zaman Allah'a sığın. Yani Euzubillahimineşşeytanirracim de ve soluna 3 defa tükür. Bu namaz esnasında. Başka zaman da yapılabilir. Namaz esnasında bir insan kıraatı okumayı karıştırdığı zaman veya şeytandan bir dürtme geldiği zaman Euzubillahimineşşeytanirracim der, okuma esnasında, arasında veya okumayı bitirdikten sonra bu Euzubillahimineşşeytanirracim der, soluna 3 defa der ve okumasına devam eder. Bu duayı, aleyhissalatü vesselam bu tavsiyesini sahabe Osman radıyallahu anh yerine getiriyor. Osman bin Ebil As, Osman bin Affan diye karıştırmayalım. Sonra diyor ki Allah'ın izniyle, Allah Azze ve Celle'nin izniyle bu şey benden gitti diyor. Allah Azze ve Celle onu benden giderdi. Yani bir daha karıştırmadım diyor. Evet, bu yedincisi. Sekiz, Muavvezeteyn, daha önce de söylediğimiz gibi Felak ve Nas surelerini okur. Dokuz, Saffat suresinin ilk 10 ayeti bakın. Saffat suresinin ilk 10 ayeti. Çok önemli. Ve saffatı saffa ve daciratı zecra ve taliyatı zikra inne ilahekum levahid ila ahir. Bunu oku, bu okunduğu zaman ilk 10 ayet, şeytanlar tabiri caizse kuduruyor. Gerçekten. Duramıyorlar yerlerinde. Çoluğunuza çocuğunuza bir sıkıntı varsa evinizde bu 10 ayeti okuyun. Saffat suresinin ilk 10 ayeti. Üstüne basa basa okuyun. Ve Haşr suresinin son ayetleri. Huvallahüllezî. O da malum zaten. Evet, nimetlerin muhafazası hususundaki zikir ve onların yenilenmesi. Bizim üzerimizde Allah'ın bir nimeti varsa onu muhafaza etme hususunda ve nimetlerin yenilenmesi hususunda ne yapıyoruz? Bu hususta Kehf suresindeki kıssayı hatırlayacağız. وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ. Şimdi iki tane adam var, bahçe sahibi. Bahçesi, bir tane adam tabii böbürleniyor, büyükleniyor, kibirleniyor. Neticede hikaye uzun, kısa kesiyorum. Bahçesi helak oluyor. Yanındaki arkadaş ona nasihat ettiği halde, yani büyüklenme, Allah'a şirk koşma, kibirlenme vesaire. O adamın nasihatlerinden biri de şöyle: velev la izdahalte cenneteke, bahçene girdiğin zaman kulte maşallah la kuvvete illa billah deseydin ya, maşallah kuvvet ancak Allah'tandır deseydin ya, böyle temenni. Ama maalesef o güzelim bahçe helak oluyor. İşte biz de bir bostana girme, yani bir bahçeye girme anında, eve girme anında yahut bir malı ve bir aileyi görme anında veya bizden birisi, buna nazar duası da, yani nazar isabet etmek için yapılan dua da diyoruz. Bizden birisi bir kardeşinin böyle önemli bir şeysini gördüğünde, hoşuna giden bir şey gördüğünde maşallah la kuvvete illa billah diyebiliriz. Bunu dediğimiz zaman bizim nazarımız isabet etmez. Bu nazar açısından böyle. Bir de eğer biz bunu, bu zikri yaparsak maşallah la kuvvete illa billah, la havle ve la kuvvete illa billah ila ahir, o nimeti Allah'a havale ettiğimiz için, Allah'tan geldiğini ikrar ettiğimiz için nimet muhafaza ediliyor, helak edilmiyor. İbn-i Kayyım rahmetullah aleyh buradan onu istinbat ediyor. Çok önemli. Maşallah la kuvvete illa billah. Maşallah la kuvvete illa billah. Evet. Yani o nimette bir kötülük görmez diyor. Hocam, efendim? Maşallah ve barakallah, o anlamda oluyor. Barakallah da var. Maşallah Allah'ın dilediği şey. Barakallah, Allah mübarek kılsın demek. Yani o da bu şeyin içerisine giriyor mu yoksa? İşte nazar değme hususunda maşallah, barakallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Sadece maşallah. Ya da maşallah, barakallah, ikisi birden. Maşallah, barakallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Üçünde rivayet edildiği hadisler var. Maazallah farklı anlam kazanıyor. Maazallah. O biraz değiştirilmiş şekilde maadallah, Allah'a sığınırız demek o. Maadallah. Yani farklı yoldur o kadar. Maaz. Yani sığınma demek. O tabi farklı bir şey. Musibet esnasında bir iki dua daha kaldı. Onları da verelim inşallah. Bir musibete uğradığınızda Allah Azze ve Celle musibete uğrayan kimseler hakkında ve beşşeri sabirin. Hatırlayın Bakara suresi sabredenleri müjdele. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. O kimselere, yani muttaki kimselerden bahsediyor. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah'a aitiz ve ona dönücüyüz. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ derler. Bu kimselere musibet esnasında bunu söyleyip de sabreden kimseler kimler? اُلَاكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Onlar onların üzerine Rablerinden bir salavat vardır. Yani salavat daha önce de zikrettiğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin katındaki kimseler husus yanında o kimseleri övmesi, sena etmesi. Ve rahmetin bağışlaması. Ve ulâke humul muhtedûn. Onlar işte hidayet bulmuş kimselerin ta kendileri. Musibet esnasında sabreden, istirca yapan. İstirca Allah Azze ve Celle'ye yani havale etmek işi. Ona yönelmek. Biz Allah'a aitiz ve ona dönücüyüz demek. Bu hususta Ümmü Seleme radıyallahu anh biliyorsunuz aleyhissalatü vesselamın eşidir kendisi. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu musibet esnasında yapılacak duasını işitip öğrendiğinde aleyhissalatü vesselam diyor ki işte bir kimse musibete uğradığı zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun der. Sonra Allahümme ecirni fi musibeti ve ahlif hayran minha ve ahlif li hayran minha duasını öğreniyor Ümmü Seleme. Daha aleyhissalatü vesselamla evlenmeden önce bu duayı yapıyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ve inna ileyhi raciun ayetten alınma. Allahümme ecirni bi musibeti ve ahlif li hayran minha. Ey Allah'ım biz sana aitiz ve sana döneceğiz. Bu musibetimden dolayı beni ücretlendir. Yani sabrım musibetimden dolayı beni ücretlendir. Bana ecir ver. Ve ondan daha hayırlısıyla değiştir diye dua ediyor Ümmü Seleme. Gerçekten de o Ebi Seleme'den yani ölen kocasından daha hayırlısıyla Allah-u Teala ona onu ücretlendiriyor, nasip ediyor. Yani aleyhissalatü vesselamla evlenmesine sebep oluyor. Ümmü Selam. Kocası öldüğü zaman bu duayı yapıyor. Bunun neticesinde de aleyhissalatü vesselam ile beraber evleniyor. Yani onunla izdivaç yapıyor. Sonra da diyor zaten. Ebu Seleme öldüğü zaman yani kocam diyor öldüğü zaman Resulullah aleyhissalatü vesselamın emrettiği gibi yaptım. Tavsiye ettiği gibi ve Allah bana Ebu Seleme'den daha hayırlısını ki o da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır nasip etti diyor. Yine bu Ebu Seleme ile ilgili bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun yanına giriyor Ebu Seleme ölüm döşeğindeyken bakmış ki ölmüş ve gözleri böyle dikilmiş açılmış bir vaziyette kalmış. Onun gözlerini kapatıyor. Bir insan hadiste de geldiği üzere diyor ki bir insan diyor öldüğü zaman yani ruhu kapsolunduğu zaman ruhun peşini göz takip eder. Yani ruhun çekilişi, alınışını Allahu Ekber göz takip eder ve göz o korkudan, dehşetten açık kalır veya yukarıya doğru gider. Onun için ne yapılır? Ölen bir insan ilk önce gözleri kapatılır. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Gözlerini kapatıyor. Sonra da Ebu Seleme'nin yani ölen adamın yakınları bağırıp çağırmaya gürültü yapmaya başlayınca diyor ki aleyhissalatü vesselam la tedu ala enfusukum illa bi hayrin. Ancak hayırla dua edin diyor. Ancak hayırla dua edin. Muhakkak ki melekler sizin söylediğiniz şeye amin derler diyor. Neden orada öyle söylüyor? Çünkü melekler ölüm meleği ve yardımcıları o anda hazır. Bir takım melekler ölen kimsenin yanında hazır. O yüzden aleyhissalatü vesselam hayır duası edin. Çünkü melekler sizin duanıza icabet eder ve amin derler diyor. Sonra da aleyhissalatü vesselam onlara öğretiyor şöyle dua yapmanı. Allahümme gfir li ebi selem. Ölen kimse için. Allahümme gfir li Ebi Seleme. Biz de ne deriz? Ölen kimsenin yanında. Allahümme gfir fulan. Ey Allah'ım, Arapçasını bilmiyorsak falan kişi, yani ölen, o anda ölen kimseyi bağışla şeklinde dua eder. Verfa derecedehu fil mehdiyin. O hidayet bulmuş kimselerin içerisinde derecesini kıl. Yani derecesini hidayet bulmuş kimselerin içerisinde yükselt. وَخْلُفُوا فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ Geri kalanlar içerisinde onun peşinde bir halef yap. وَخْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Onu ve bizi bağışla ey alemlerin Rabbi şeklinde. Sonra وَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ ف۪يهِ Kabrini genişlet ve onun için bir nur yap şeklinde, onu nurlandır şeklinde dua ederdi. Yani bizden de birisi öldüğü zaman ilk anda bizim yapacağımız şey, ey Allah'ım onu bağışla, aklımıza gelen dualar neyse onu yapabiliriz. Veya bu dua Müslüm'de, bunu yazarsınız, ölüm esnasında bunu yapabilirsiniz. En azından ey Allah'ım onu ve bizi bağışla, kabrini geniş eyle, günahlarını affet şeklinde ilk ölüm esnasında yapılacak dua bu. Son olarak bir de şunu söyleyelim. Biraz daha hazırlamıştık ama vakit ilerledi. Son bir zikri ifade edelim. Bundan sonra bitirelim inşallah. Borcun ödenmesi hususundaki zikir ve dua nedir? Yahut da onun yerine getirilmesi hususunda. Tirmizi'de Ali radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki, eğer benim yanımda bir Uhud dağı kadar mal olsa borç müstesna, ben onu yanımda tutmam. Yani onu sarf ederim demek istiyor. Bu hususta da Allahümme kfini bir, yani borç hususunda burada borça işareten Allahümme kfini bi helalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivake. Ey Allah'ım, haramına karşı helalinle beni yetindir. Bana yeterli, yani helalinin yeterli olmasını nasip et. Haramından ziyade helalinle bana yeterlilik ver. Ve beni senin dışındaki kimseler hariç, yani sadece senin lütfunla zengin et. Bu dua yapıldığında biiznillah borç ödenir ve sıkıntı gider inşallah. Aleyhissalatü vesselam bunu özellikle öğretiyor. Tabi borcun ödenmesiyle ilgili başka dualar içerisinde de böyle kelimeler var borçla ilgili. Özellikle istiaze, dört şeyden Allah'a sığınmayla ilgili Hüsnü Müslim'de de var. Onun içerisinde müstakillen dualarda bir insanın borcu fazlaysa, ödemeye gücü yetmiyorsa veyahut da ödemek istiyorsa bir şekilde bu borçla ilgili duaları bol bol zikredecek. Sürekli yapacak. Hakeza başta söylediğim gibi istihare duasında. Bir insan bunu tekrarlamasında hiçbir beis yoktur. Duada ısrarcı olmak, tekrarlamak esastır. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سورة جانب الشباب سبب الله